Trwała to muzyka do ostatnich dni. Jedyne co wyznaję w sercu, to ta muzyka. Masz tu rap ze Step Records. Prosto z serca i duszy. Rap najlepszej marki. Wychodzę na ulicę i niosę swoje przesłanie. Idziemy ramię w ramię, trzyma się ekipa.